kamu. Aduh, napai kau aku. Ukon mau mengani mai pak matuku balik. Kau araku buat nemu. Kuyuk-kuyuk pa kuning yung duha. Sungok-sungogon ka. Paas if ngagikilig. Apan di ay nasakit. Di tauyap walay ikaw ukako. Apan kung magselos ko. Ayaw pagbuot, sige na lang taanig. Ha, ha, ha, katawa. Ha, ha, ha, hasula ning kahintanga. Selos nga isud gyud kapungan. Labaw nagsya ang imong kauban. Ngano mang madlok kung mawa ka. Ngawa mang yuti ka maakuha. Maung sorry na wakugyudam ha. Akong dakong sala. Fall ko ni mundo, promise di nagyod mautro. Kay di tauyap, walay ikaw o ako. Apan kong magselos ko, ayaw pagbuot. Sige na lang taanig, ha, ha, ha, katawa. Ha, ha, ha, hasula. Sa untaman, wala na ko'y mahimo. Pirming pahiskot na lang ba? Kung anig utop, sige na lang taanig. Ha, ha, ha, katawa. Ha, ha, ha, hasula. Wala, maganda yun ranya. Tapuhon buriyabuyagin tawon. Ayaw na lang ang angal kay flames ang nag-ingon. Maunang sa pagkakaroon. Ha, ha, ha, katawa. Ha, ha, hasula. Kay di tauyap, walay ikaw kako. Apan kong magselos ko, ayaw pagbuot. Sige na lang taanig. Ha, ha, ha, katawa. Ha, ha, ha, hasula. Kung sa utaman, wala na ko'y mahimo. Pirming pahiskot na lang ba? Kung anig utop, sige na lang taanig. Ha, ha, ha, katawa. Ha, ha, ha, hasula. Ha, ha, ha, katawa. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,